नरक से उंडे प्रभु अग्नि सजीवन मुझको तू दे भगु भरपूर जीवन स्वर्ग से उंडे प्रभु अग्नि सजीवन मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन आत्मा की आग लगा मेरे अंदर आत्मा की आग लगा मेरे अंदर मन में भर दे प्रभु भरपूर जीवन मन में भर दे प्रभु परिशुद्ध जीवन स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन आत्मा की आग लगा मेरे अंदर आत्मा की आग लगा मेरे अंदर मन में भर दे प्रभु परिशुद्ध जीवन मन में भर दे प्रभु परिशुद्ध जीवन अग्नि जला प्रभु प्रेम की मन में अग्नि जला प्रभु प्रेम की मन में प्रेम करो तुझे पूरे लगन प्रेम करूं तुझे पूरे लगन से तन मन धन सब देता तुझे मैं तन मन धन सब देता तुझे मैं विनती करूं प्रभु दे स्वर्ग जीवन विनती करूं प्रभु दे स्वर्ग जीवन स्वर्ग से उंडे प्रभु अग्नि सा जीवन मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन आत्मा की प्यास मेरे मन में लगा दे आत्मा की प्यास मेरे मन में लगा दे स्तुति गाना मुझको सिखा गाना मुझको सिखा दे जीवन के जल से पीऊं मैं आके जीवन के जल से पीऊं मैं आके मुझसे बहा प्रभु नदियों सा जीवन मुझसे बहा प्रभु नदियों सा जीवन मुझ में तू दे प्रभु अग्नि सा मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन आत्मा की आग लगा मेरे अंदर आत्मा की आग लगा मेरे अंदर मन में भर दे प्रभु परिशुद्ध जीवन मन में भर दे प्रभु परिशुद्ध जीवन यीशु के लहू से कर तू पवित्र यीशु के लहू से कर तू पवित्र पाप और मृत्यु से कर तू स्वतंत्र पाप और मृत्यु से कर तू स्वतंत्र मेरे लिए पूरी कर अब प्रतिज्ञा मेरे लिए पूरी कर अब प्रतिज्ञा मन में लगा प्रभु अपना सिंहासन मन में लगा प्रभु अपना सिंहासन मन में तू दे प्रभु अग्नि सा जीवन मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन आत्मा की आग लगा मेरे अंदर आत्मा की आग लगा मेरे अंदर मन में भर दे प्रभु परिशुद्ध जीवन मन में भर दे प्रभु परिशुद्ध जीवन स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन मुझको तू दे प्रभु परिपूर्ण जीवन स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन मुझको तू दे बाय।